yen di eling eling, yen di eling eling, manise ora iso ilang. Laku mlaku nang ayuk Jakarta, lali omah lali waktu mrono kanca mrene kanca. Rame rame mampir ngombe umbar guyu, cerita ngelor ngitul weteng duwe ora usah bingung. Sega kucing ora apa-apa rega miring monggo kersa. Ayo Jakarta, ayo Jakarta. Pos di rotasi wonten londo-londo krosan manggon tiang monco moro seneng. Ojo lali lesehan kudek Malioboro, nopo iya dikangen yang suwe ora ketemu. Adam ayam tepos di ratasi wonten London-London kerasan mati.